Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 27 tysięcy infekcji. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym gotowy na przyjęcie pacjentów. Trwają przygotowania do otwarcia kolejnych tego typu placówek. Rząd Borisa Johnsona przedłuża wsparcie dla biznesu i pracowników. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej od początku pandemii. Od wczoraj zmarło 367 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 9 tysięcy osób. Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń, po blisko 3900, zarejestrowano w województwach wielkopolskim i śląskim, a na Mazowszu ponad 2900, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są bardzo duże liczby, niepokojące, ponieważ jakiś procent tych nowych przypadków zakażenia koronawirusem niestety trafia do polskich szpitali. Przeszło 19 tysięcy osób jest leczonych w szpitalach, a ponad 1600 chorych jest podłączonych do respiratora. W całym kraju wolnych jest blisko 9 tysięcy łóżek i ponad 500 respiratorów, podkreślił wiceminister Waldemar Kraska. Wiele osób niestety w tej chwili wymaga oddechu wspomaganego. Są podłączeni do respiratora, to są stany bardzo ciężkie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce przeszło 466 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 6842 osoby, a wyzdrowiało ponad 177 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. PKN Orlen ogłosił rekrutację do pracy w szpitalu tymczasowym w Płocku, który powstaje na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Koncernu. Do pracy potrzeba lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. W płockim szpitalu ma się znaleźć około 200 łóżek. Tymczasem pierwszy szpital tymczasowy jest już gotowy na przyjmowanie pacjentów w Warszawie. Mowa o tym zlokalizowanym na Stadionie Narodowym. Miejsce to odwiedził dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że we wszystkich województwach powstaną kolejne placówki do walki z pandemią. Takich szpitali w całej Polsce już rośnie kilkanaście. W większości miast wojewódzkich lub w miastach wybranych do tego celu w poszczególnych województwach, nie będącymi stolicami. I cały czas myślimy o tworzeniu nowych jednostek. Nie żałujemy sił i środków. Cały budżet państwa nakierowany jest na pomoc obywatelom, na wyjście z tych tarapatów. Docelowo na Stadionie Narodowym ma być 1200 łóżek dla pacjentów covidowych, z czego 100 przystosowanych do intensywnej terapii. PSL zaproponowało zmiany w opłacaniu zwolnień lekarskich na czas pandemii. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił podczas konferencji prasowej, że chodzi o to, by ZUS wypłacał te pieniądze od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, a nie, jak to jest obecnie, po 33 dniach. W normalnych warunkach przedsiębiorcy płacą za zwolnienie lekarskie pracownika przez 33 dni w roku. Pójdzie dzisiaj pracownik na kwarantannę przymusową, dostanie zwolnienie, to pracodawca w większości będzie za to musiał pokryć koszty. My uważamy, że na czas epidemii od pierwszego dnia zwolnienia te koszty powinien podnosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS powinien przejąć wszystkie koszty wypłacania zwolnień. Nie wystarczy tylko i wyłącznie zwolnienie ze składek. Prezes PSL-u zaapelował też do rządzącej większości o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Sejmu. Posiedzenie, które miało odbyć się w tym tygodniu, zostało przesunięte o 2 tygodnie. Wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki tłumaczył dziś w Polskim Radiu, że sytuacja w niższej Izbie Parlamentu jest trudna ze względu na znaczącą liczbę zakażeń wśród pracowników i posłów. Jak mówił, zwołanie posiedzenia w tej sytuacji byłoby zbyt ryzykowne. Brytyjski rząd przedłuża program wsparcia dla biznesu i pracowników. Aż do marca przyszłego roku gabinet Borisa Johnsona będzie wypłacał zdecydowaną większość dotychczasowego wynagrodzenia każdemu pracownikowi, którego szefowie zawieszą zamiast zwolnić. Celem jest zmniejszenie liczby bankrutujących firm i spowolnienie wzrostu bezrobocia. O czym z Londynu Adam Nomrowski. National restrictions in England. Niemal miesiąc zamkniętych barów, kin i restauracji, uderzenie w wirusa, ale także w lokalną gospodarkę. I dlatego rząd będzie płacić 80% dotychczasowej pensji każdemu pracownikowi. Pracodawca będzie musiał tylko pokryć koszty ubezpieczenia. To minister finansów Rishi Sunak. Opozycja zarzuca gabinetowi Borisa Johnsona, że i tak działa za wolno, że trzeba było wspierać lepiej te biznesy, które miały problemy, gdy jeszcze przed ogólnokrajową kwarantanną trafiały do strefy podwyższonego ryzyka. Lockdown w Anglii ma potrwać do 2 grudnia.

Jackson z Syren ze swojego najnowszego albumu Aurora. Z albumu, którego okładka chyba idealnie oddaje to, co się na nim znajduje. Tak sobie myślę, że chyba jest to muzyka skrojona do jakiegoś filmu. Problem w tym, że ten film chyba jeszcze nie powstał, ale kto wie, może niebawem będziemy o tych utworach mówić w kontekście soundtracków. Niemniej te 47 minut, bo tyle trwa cała płyta, są czymś w rodzaju poczucia zatracenia grawitacji. Jak to bywa w przypadku odsłuchu takich perełek, można stracić poczucie czasu, dlatego przyjemności będziemy sobie dozować. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór trzeci, no bo w końcu to nasze trzecie spotkanie w Konstelacji M. A co powiedzą Państwo na nocną przejażdżkę kabrioletem przez miasto? Tylko proszę ciepło się ubrać. Drifter in the Dark. Thank you. Drifter in the Dark. No, nie da się ukryć, taka dźwiękowa jazda bez trzymanki i na dodatek w środku nocy robi niemałe wrażenie. No, a kolor czerwony jest tutaj wręcz dominujący, ale pojawia się i czerń, są i trzy świece. No i jest i ona, Denis. Tak wygląda okładka epki A Night to Remember. Kraków Los Adana prosto z Hamburga. No cóż, mogę tylko pozazdrościć tym, którzy posiadają ten wyjątkowy fioletowo-czarny winyl, który pojawił się kilka tygodni temu. Nie wspomniałem o liście obecności. Lista oczywiście jest. Oczywiście zapraszam do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy także na naszym trójkowym Facebooku facebook.com/trójka. Nie wiem jak państwo, ale ja za pająkami to zbytnio nie przepadam. Powiedziałbym nawet, że cierpię na arachnofobię. No ale jeżeli chodzi o takie pająki, które pojawiają się tylko w nazwach utworów i to w utworach tak znakomitych artystów jak Klein of Zymox, myślę, że jestem w stanie o moich lękach zapomnieć. Spider on the Wall w remiksie Tarantelli. No nie dość, że pająki, no to jeszcze tarantula. To znaczy się tarantela. Jeżeli państwo się nie boją, to polecam epkę Spider. Rooney Mornings umieścił na niej 6 utworów, między innymi i ten, który znajdą państwo pod numerem 3. Zdaję sobie sprawę, która jest godzina, no ale na słodkości myślę, że każda pora jest dobra. Crème Brûlée. Thank you. jak tutaj nie mówić o smakowitych dźwiękach, skoro ten album nazwała Mill Deal, skoro są na nim takie słodkie utwory jak ten, Crème Brûlée. Jeżeli Państwo są ciekawi, kto odpowiada za te pyszności, to spieszę z odpowiedzią, to Kim Hanna. No to skoro to jej debiutancki singiel, to trochę boję się pomyśleć, czym nas zaskoczy na swojej debiutanckiej płycie. A przed nami chyba jedna z najpiękniejszych kołysanek, jakie kiedykolwiek słyszałem. Oczywiście nazwą o tej godzinie proszę się w żadnym, ale to w żadnym wypadku nie sugerować. Lullaby. Thank you. Rozminiemy się i odwrócimy. Poczuj to miejsce i nie pozwól, by płonęło. Wszyscy chcemy, wszyscy tęsknimy. Bądź delikatny, nie twardy jak skała. Ta kołysanka nie miała doprowadzić cię do łez. Zaśpiewałam to, co miałam na myśli. Zaśpiewałam. Jest takie jedno zdanie, które mówi wszystko o grupie Low. Ten zespół jest jak soundtrack do wymyślonego w naszej głowie filmu. Are dizzy and happy from too much wine. I leave the party behind to walk alone with my thoughts and the spinning mind through this cold night. But there she stands, and she walks like you, and she smiles almost like you, a child of the wild, just like you. Just this one time. flesh and waste the life in you. So we hold our breath and close our eyes and take a sip of wine. But this thirst has emptied every glass and we should say goodnight. God help me say goodnight. Gdy wszyscy są zakręceni i szczęśliwi po kolejnej butelce wina, wychodzę z imprezy w chłodną noc. Spaceruję sam na sam z moimi wirującymi myślami poprzez zimną noc. Ale ona tam stoi i chodzi tak jak ty. Uśmiecha się prawie tak jak ty. Ma w sobie dzikość serca jak ty. Tak, przez moment wydaje mi się, że zerka na mnie, odkrywając kawałek duszy. Jest ciepła, jest krucha, z uśmiechem sięgającym niemal oczu, ale to trwa tylko chwilę, więc wstrzymuję oddech, zamykam oczy i skupiam się na winie. Niech ten przejmujący moment minie, żebym mógł powiedzieć dobranoc. Sekund. Trudno ją rozbierać na elementy, bo ta płyta to jedna nierozerwalna całość i to chyba najwspanialsza cecha tego dzieła. W dzisiejszych, gnających przed siebie czasach, gdzie nadmiar muzyki może zabić radość z jej poznawania, Sleeps with the Fishes jest takim antidotum do słuchania tylko przy zgaszonym świetle. Czas na kącik orientalny. Thank you. Cyrus, która urodziła się w chrześcijańskiej dzielnicy Bejrutu, i to, że była to dzielnica chrześcijan, wcale nie oznaczało, że wszyscy libańscy chrześcijanie wyznają to samo. Nuhat była maronitką, a maronici to chrześcijanie, którzy pierwotnie zamieszkiwali na terenie Syrii i Libanu. Ale by wziąć ślub ze swoim producentem, jednym ze słynnych braci Ragbani, Asim, zmieniła wyznanie na prawosławne. Sama Fajrus w wielu wywiadach mówiła, że śpiewa w taki sam sposób, jakby się modliła. No i rzeczywiście coś w tym jest. Fajrus, czyli po arabsku Turkus, która ma na swoim koncie ponad 1500 utworów. No to zostańmy jeszcze na ulicach Maroka. Chociaż nie usłyszą Państwo słów, niech zadziała wyobraźnia. Iwanka Kuneva i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba. Teraz taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 500 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Wszyscy razem w Media Expert.